Radio 538. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Seek and find, what do we do now? It's all about finding love, sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate, in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away, baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's fun if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. Ja, liep je vandaag even vast, maar ben je toch geen opgever? Dat was deze track die erover gaat van Shakira. Speciaal voor jou, Zoo, bij 538. Zo, hé, de zon doet vandaag alsof het al lang zomervakantie of juni is. Alleen, ja, je agenda loopt er nog een beetje op achter, hè, vind je niet? Maar gelukkig klinkt deze van Another uit Amsterdam en 45 Ultra uit Amerika. Precies zoals het weer aanvoelt. House and Soul samen in één potje is de 58 Dance Race van deze week. Dit is Talk to You op 538. Let me take you higher, so I can show you love. It's the place of time, right for both of us. Let me take you higher.

make me pull. Came to party till I can't no more. Celebrate cause that's all I know. Tip the groupies taking off their clothes. Grand finale like Super Bowl. Go hard, I run the show. That's right while I've got money to blow. More lights, more ice when I walk in the door. No hype, do a gig all over the globe. Yeah, I said it, don't tell it. Confetti, who ready? I'm ready, you ready? Let's get it. No, I know. Jouw hits, jouw 538. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill. Any angel on my windowsill. But it's so dark inside. Feels like I'm falling in love. Potverdikkie, koffer nummer 9 met daarin 15.000 euro. 15.000 euro, dat is gewoon twee kaartjes voor het WK voetbal. En een colaatje.

dag. Wij luisteren gezellig heel de dag 538. Radio 538. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. Als je wint. Ja. Wat stel je al veel te lang uit en ga je dan nu eindelijk doen van die 15.000 euro? Op vakantie. Oh, ja, ben je al lang niet geweest? Nou, vorig jaar, maar ik ben er gewoon weer aan toe. Ja, nou, dat kan heel goed, hè? Ja. Harde werker. Ja. Ja, hey, 15.000 euro. Bizar bedrag. Het zit in koffer 9. Daarbij hoort een stem. En dit is die stem, Tanja. Dingen. Ja. Ja, ja, ik val in herhaling, want ik zeg bij iedere stem... dat is snel en dat is moeilijk, maar deze wel heel erg. Ja, ja, ja. Maar ja. Het was vast mijn eerste ingeving. Ik denk, ik ga het toch proberen. Helemaal goed. Dus met niemand overlegd. Gewoon zoals een echte vrouw dat betaamt. Precies. Juist. 15.000 euro. Jij denkt in koffer 9 zit uiteraard zonder enige twijfel. Klaas van der Eerde. Klaas van der Eerde. Onze oud-collega. Oké. Okay. Ja. We gaan het invullen. En de stemmenjachtjury is in de studio. Het antwoord is... fout. Ah, helaas. Ah, jammer. Jammer. Helaas. Ja, bij deze krijg je wel een troostprijs. Een reiskoffer van de Postcode Loterij. Waar heel veel plezier mee gewenst is voor jou. En hopelijk ooit nog een lekkere vakantie. Maar dat komt vast wel goed. Ja, dat komt vast wel goed. Oké. Okay. Hartstikke leuk. Dankjewel. Doei Tanja. Hoi. Oké, okay, dag. Hoi. Nieuwe ronde stemmenjacht. Ja? Gaan we dat met jou doen? Oké, druk op de groene knop, meld jezelf aan. En wie weet, speel je straks mee. 538, de hits. Red Hot Chili Peppers naar Gordo. En Reinier Sonneveld. I want you. Davina Michel, Still Champagne. Jouw hits, jouw 538.